राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुद्धा जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 18 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम चेताने के लिए बहुत कहा है, विभूतियों का वर्णन किया है, सातवें में, नौवें में, दसवें में, पंद्रहवें में, 4 अध्यायों में विभूतियों का विशेष वर्णन किया है। उसको तात्पर्य है, सब जहां कहीं सार आपको दिखता है, कहीं आपको महत्ता दिखती है, कहीं आपको विशेषता दिखती है, वो भगवान कहते हैं मेरी है। और खून वस्तुओं में वो ताकत नहीं है, जैसे यदादित्य जो जगत भाषे हिलम, सूर्य में जो तेज है अखलम जगत भाषे थे, संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है। और यह चंद्रमसी जो चंद्रमा में तेज है, यह अग्नौ अग्नि में जो शक्ति है, तत्तेजो विद्धि मामको, वो मेरा तेज है, मन उन्होंने ताकत मेरी है। उसमें हरेक में केवल विशेषता नहीं, जैसे ये केवल सात्विक अभाव राजसार तामसा से, सात्विक राजस तामस में भी जो विलक्षणता है, तामस में वो भी मेरी है। मृत्यु हरसाने वाले मौत भी मेरे स्वरूप है। मानो जो जो विशेषता है किसी विषय में, वो विशेषता मेरी है। तो सिवाय भगवान के कोई तत्व नहीं है, ये सब निस्तत्व है। भगवान से ही शक्ति है सभी, जहां कहीं तुम्हारे विलक्षणता दिखे वहां ही देखोगी भगवान की विभूति है। कोई भगवान की एक विचित्रता है, ये वस्तु की नहीं है। वस्तु की बात हो, वस्तु में खुद में ताकत होनी चाहिए, खुद मिट जाती है, पैदा होती है मिट जाती है, विकृत हो जाती है, बड़े सुंदर अच्छी देखती है होते होते मिट जाती है। तो उसमें नहीं है, सब सामर्थ्य परमात्मा में है। हम लोगों में जो शक्ति है कुछ देखने सुनने की, चलने फिरने की और बुद्धि की, उसमें अभिमान हम कर देते हैं कि हमारी शक्ति है, ये गलती होती है। हम बड़े समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम शक्तिशाली हैं, हमारे पास इतना धन है, ये कर देंगे, ऐसा मानने को असुर बताया भगवान ने। सिद्धो हम भगवान सुबह या जो जन्मादशमी कोई नहीं, उसी स्त्री शो में या खेदाशिया मोदीशी यदि अज्ञान भी मोहित है, अज्ञान से मोहित है। जो उसे परमात्मा की है, इस बात को अगर आप सब लोग ये स्वीकार कर लें, हमारे जो समझदारी है, कोई विद्या है, कोई कौशल है, कुछ अधिकता है, कुछ विशेषता है, वो सब परमात्मा की है। तो आता है नहीं, अर्जुन को कहा बड़ा समय बड़ी बलवान का बानी गोपिका हुए अर्जुन ही बाण, अर्जुन भी बाण भूमि है पर लूट कर देगी बसा नहीं सुना। तो शक्ति परमात्मा की है, अपने मान लेता ये ही असुर बना है, राक्षस बना है, ये नीच बना है, यही गलती है, इसलिए अभिमान होता है। दम्बोदर को अभिमान साहस और संपत्ति बताया ना अभिमान, तो अभिमान अपनी शक्ति मानना चाहता है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पंडित हूं, मैं समझदार हूं, तो समझदारी पंडिताई चतुराई जो है वो तुम्हारी खुद की नहीं है, वो तो परमात्मा की है। जो कुछ यद्यभूति मत सत्व श्रीमद में हुआ तत्व देवा मगत सत्व मम तेज संभव, विभूतिमत जहां जहां ऐश्वर्य दिखे, जहां बल दिखे, ऊर्जित में हुआ ऊर्ज बल तत्व देवा अगर तत्व ममते जो मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुए सभी, ये जड़ चेतन स्थावर जंगम सब परमात्मा से उत्पन्न हुए, ये जड़ चीजें भी उसी से उत्पन्न हुए। इस वास्ते ठीक ज्ञान होने पर चिन्मय जगती का चेतन निभाए, तो ये अज्ञान से अपने अपने गुण मान लेते हैं, अपनी विशेषता मान लेते हैं, हरेक काम हो तो अच्छी बात हो जाए अपने मन में आ जाता है, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा बोल गया तो कैसा बोला बढ़िया, तू अपना नहीं है वो। वेदांत में कहते हैं मायायाम सर्व संभव आती कि माया से होता है, तो माया से होता है वो शक्ति स्थूल शक्ति है वो माया में है, पर ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक से दर्शन है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा न्याय वैशेषिक, उसमें जो विलक्षणता है बुद्धि की वो बिना चेतन के नहीं होती, कैसे बिना कहा ठहरेगी। ऊपर की बात है वो माया में है, तो माया के भीतर जड़मान है चीज वो माया है, पर माया में भी भगवान कहा माया अध्यक्षेण प्रकृति सुमिते सुसाचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर को पैदा करती है, मेरी अध्यक्षता में स्वयं पारम शक्ति नहीं है स्वयं में। ध्यान दो एक बात बतावे, खूब ख्याल करना, आप में जो ताकत है शक्ति है वो शक्ति स्वतंत्र नहीं है, शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे आप में बल है तो श्वास ठीक होता है तो बल अच्छा रहता है, अगर श्वास गर्म हो जाता है तो वृद्धावस्था हो जाती है, बल वैसा नहीं रहता। तो बल और आप दो चीज है, एक आप में शक्ति है, एक आप शक्तिमान हो, दो होते हुए भी एक बात विचित्र है उस तरफ ध्यान दिलाता हूं आपका कि वो शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्वतंत्र हो तो आप शक्ति को अलग कर बताओ कि मैं तो ये रहा ये मेरा बल रहा, अलग बल अलग नहीं रहता है, अलग होने शक्ति अग्नि है, अग्नि में दायिका शक्ति है प्रकाश का शक्ति है, तो प्रकाश का शक्ति को आप ऐसा नहीं कह सकते कि भी अग्नि जो इधर रहेगी तो प्रकाश का शक्ति इधर रहेगी, प्रकाश अलग हो गया, ऐसे अग्नि से अलग प्रकाश की शक्ति नहीं होती, तो अग्नि अग्नि की शक्ति अग्नि की ही है, अग्नि में ही है, तो वे स्वतंत्र नहीं है। ऐसे जितने कार्य होते हैं, जितने बड़ी भारी उत्पत्ति स्थिति प्रलय संहार जो जो बड़ा काम होता है, उनकी खुद की शक्ति नहीं है वो, क्यों खुद शक्ति परमात्मा से अलग नहीं हो सकती, परमात्मा की शक्ति से ही है। जैसे भूमिरा भो नलो वायु खल मनो बुद्धि रेवच अहंकार वृंदा परदृष्टता, आठ प्रकार मेरी अपना प्रकृति है, पृथ्वी तेज वायु आकार है और मन बुद्धि अहंकार आठ, तो भगवान की शक्ति है ये अपरा, और जीव भूता माव जीव रूप परा, तो ये परा शक्ति भी बिना परमात्मा कुछ नहीं कर सकती, इसमें चेतनता है भगवान की दी हुई शक्ति है, ये अपनी मान लेता है ये गलती होती है। सब वासुदेव सर्व मानेगा भगवान की ये सब कुछ है, सही वो ज्ञानी हो जाता है और अपनी मानते वो अज्ञानी होता है। कितनी सुगम सरल बात है कि जो कुछ शक्ति है वो आप में स्वतंत्र नहीं है, आप स्वतंत्र कर सकते हो क्या, क्या बुखार आ जाए हम यूं कर देंगे, नहीं यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, उठना मुश्किल हो जाए, लकवा मार जाए तो हाथ को उठाने के लिए दूसरा हाथ चाहिए, तो हाथ में शक्ति है वो अपनी है क्या, वो अपनी शक्ति नहीं है, वो शक्ति परमात्मा की है। मशक करे विरंची प्रभु और अजही मशकते ही, मच्छर को ब्रह्मा बना दे भगवान और ब्रह्मा को मच्छर से भी हीन बना दे, ये सामर्थ्य रघुनाथ का है, भगवान का ही, ये अपना नहीं है। अपनी जो ताकत मानते हैं वो अभिमान होता है, और अभिमान है आश्रित संपत्ति। ये आश्रित संपत्ति है जो अपना बल मानते हैं, अपनी शक्ति मानते हैं, धन की शक्ति, मेरे पास धन है, मेरे पास बल है, मेरे पास विद्या है, मेरे पास चतुराई है, मेरे पास योग्य है, योग्यता है, मेरे पास पद है, मिनिस्टर हूँ मैं, इतनी हूँ, वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पास नहीं, अपना मानते हो, यही आसन संपत्ति है। मैं बड़ा हूँ तो बड़ाई आप खुद की नहीं है, ये सदा नहीं रहती है, ये प्रत्यक्ष भगवान दिखाते हैं कि तुम सब बल सब समय दिखा सकते हो, सब समय रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। मेरी देव तो मैं बहुत तेज चलता था, अब चलो अपनी शक्ति है तो चलो तेज तेज चल, अब मुश्किल होना है तो अपनी शक्ति नहीं है। मैं बोलता हूँ हमारी शक्ति है, मैं बड़े शुद्ध बोलता हूँ, ये बात अभिमान है ये, और ये अभिमान द्वेषित बात, अभिमान को, अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोही भावा, मोही कपट सल छिद्र भावा। अभिमान दूर थे, नारद जी के मन में हो गया कि मैं काम जीते हु काम आम इति अधिकारी, भगवान के अपूर अंग करो गर्व तरु भारी, तो गर्व तरु उत्पन्न हो गया, तो भगवान दूर कर दिया। जो भगवान के आश्रित होते हैं, भगवान तृप्त करते हैं, उनको भगवान वो गर्व दूर कर देते हैं। रावण का कई दिन रहा तो विमुख था वो, नारद जी भगवान से मुख थे, तो एक विचार ही आया कि मैं जीत गया तो जल्दी फतेह जी करा दी, हाँ बिजी मेरे कौन बिजी वाला, काम जीत गया मैं तो क्या दशा हुई। तो ये सामर्थ्य भगवान का है, जो कुछ हमारे में विलक्षणता दी जाती है उसको अपनी नहीं मानना चाहिए, भगवत दत्त है, और भगवान का सारा देता उनकी शक्ति विचित्र आती है। मैंने भगवान की बात तो महाराज खास है, परंतु गुरु जी से हम भी शिक्षा देते तो वही गुरु जी की शक्ति है, वो भी ऐसी बातें देखने में सुनने में आई है, गुरु विमुख हो जाता है वो शक्ति नहीं रहती उसमें, गुरुजोर हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, वो कृतज्ञ हो जाता है, गुण दिया उसे, उसे विमुख होने पर वो शक्ति नहीं रहेगी, वो ताकत नहीं रहेगी, उसे विमुख हो जाए तो ये बात वो गुरु सफल है बात है। गुरु विमुख नहीं निपजे भावे गोविंद गाय, तोरे तूटी लाचू खपट खत की जाए। तो गुरु विमुख नहीं निपजे, वो कृतज्ञ हो जाता है तो वो औषध काम नहीं करती, तो कृतज्ञ रहना चाहिए संत महात्माओं का, भगवान का, और मूल में भगवान है, संत महात्मा विद्वान इनमें तो आई हुई है, भगवान में आई हुई थोड़ी है, भगवान स्वतः है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक ज्ञान वाला क्रिया से बल क्रिया ज्ञान, ये स्वभाव की है, ज्ञान शक्ति है, बल शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ये स्वभाव की है, ये है वहां से आई हमारे में, हम ही हम ऐसे ऐसे कर देते ऐसे कर देते, तो आत्म शक्ति है क्या? अगर रखा भाज जा तो ये यू कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, ये भगवान दिखाते हैं। तुम अभिमान करते हो तो भगवान कृपा कर दिखाते हैं तुम हरदम कर सकते हो क्या? हम स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र रहेगा तो हम स्वतंत्र मान लेते हैं, ये गर्वी करते हैं, दूसरे के मान करके और वो ईर्ष्या करते वो भी गलती करते हैं। ये भक्ति भगवान की है, दूसरा में हमारे में जो कोई शक्ति है उसको नमस्कार करना प्रणाम करना चाहिए कि भगवान की शक्ति है। इस वास्ते संत लोग सब को प्रणाम करते, सब छोटे बड़े सब सब नमन है, क्योंकि सब में है तो भगवान की विभूति, सिवाय भगवान की कोई स्वतंत्र विभूति थोड़ी है, जो कुछ विभूति है ऐश्वर्य है माधुरी है वो सब भगवान का। साधारण साधारण चीजों में जहर में मारने की शक्ति वो भी भगवान की है, अमृत में अमर करने की शक्ति वो भी भगवानी की है, स्वतंत्र तो नहीं शक्ति है, जिसमें शक्ति भगवान की दी हुई है भगवान की है शक्ति, मान लेता है अपने मनुष्य तो वो गलती करता है। इस वास्ते सदा सावधान रहो, शक्ति को अपना अभिमान मत करो, अभिमान जिसने दिया है उसने ठोकर खाई है, आप देखिए इतिहास में देख लो, मैं यूं कर देता हूँ मैं यूं कर देता हूँ, क्या कर रहे थे अभिमान कर देते हो, तो ये भगवान का सामर्थ्य है सभी, तो जहां जहां सामर्थ्य दिखे अपने में भी सामर्थ्य दिखे, अपने में कोई अलगता दिखे तो अपने नहीं है, अपने अधीन भी नहीं है, क्या स्वतंत्रता है अपने में। शरीर को आप अपना मानते हो तो शरीर पर आपका अधिकार चलता है क्या, नहीं तो बुखार मत आने दो, तो तुम्हारा शरीर है बात बात नहीं है, तो हमारा कहाँ है शरीर, काला है गोरा कर दो तो कम से कम मरने दो, बात नहीं मरने दो, क्यों मरना तो किसी उस बात है नहीं, तो मर क्यों जाते हो बताओ, जी जो तो भगवान ही चेत कराते हैं, भगवान कृपा कर उनको चेत कराते हैं, तू तो चेत ख्याल कर तो क्या कर रहा है, मन मन तो रहे, रावण चोरी करने गया तो ये तो उचित है, श्वान की नहीं वो शांति की कुछ की करे भयभी होते वही हो, जो काम करना अच्छा नहीं है तेरी चोरी करना अच्छा नहीं है तो उसको भी डर लगे, जिस रावण बस बढ़ते नर नारी श्रवण के बस में ऐसा बड़ा कोई भगवान था, पर खराब काम करेंगे ऐसे खराब काम करते जो आती वो भगवान का निषेध हो रहा है, तो मत करो ऐसा मत करो, ऐसे आते हैं जो समझदार होते वो चेत जाते हैं, अभिमानी होते नहीं चेतते, फिर ठोकर खाते हैं, फिर उनके लिए भगवान ने नर के एक स्थान बनाया कि या सुधार करो भाई सबको सुधार करो, तो पाप नष्ट करके शुद्ध करते हैं भगवान, इस वास्ते जो कुछ सब है सब भगवान का, सब चीज भगवान की, बस तो भगवान की, हम भगवान के, हमारी सामर्थ्य है विद्या है योग्यता है सब प्रभु की है, तो कर सकता है कोई ना, क्या करने लगे हैं। महाभारत का युद्ध हुआ उसमें दिखाया गया है अर्जुन जो मारता रहता है ना, सामने भगवान शंकर का रूप है और शंकर श्रृंगार कर रहे हैं, वो प्रथम अर्जुन के और सूर्य को पार चलते हैं, पर दूसरा में शंकर भगवान है वो सहारा कर सब सब श्रृंगार कर रहे हैं, मेरा ही हिसाब से अपने नहीं हो, शक्ति भगवान की है, और कल्याण में चित्र भी दिया है भगवान का, चित्र दिया है शक्ति चंद्र में, तो वो शक्ति है जिसकी है अपने थोड़ी है, उत्पन्न शक्ति करे ब्रह्मा जी की है और पाल करने विष्णु भगवान की है, श्रृंगार करना शक्ति है, वो शक्ति भी उनमें आई भगवान से, ये परमात्मा से, सत्व रजतम तीनों गुणों को लोग तीन रूप है, तो उनमें ताकत तो परमात्मा एक विलक्षण शक्ति है, वो एक ही है, न तत् समोष्ण भरे कुतुन्य लोकत्रय प्रतिमा प्रभा, त्रिलोकी में भी आप विश्वास कोई नहीं है, अनिरुद्ध कैसे होगा, तो सब शक्ति परमात्मा की है, विश्वास हमारे कभी काम हो जाए तो बता मैं कर दिया सब मैं कर दिया दोबारा करो, ये नहीं होता, भगवान जीता थे वो, ये सदाई जीता रहे तो अंदर क्या आप करे, तो ज्यादा नहीं कमा खाली करो जगह खाली करो, नहीं तो मैं वही नहीं होना, अंदर जो कहते हैं भगवान की उधर करे भगवान शक्ति सब करते हैं, अगर कहते मेरे तो सूर के ग्यारह बच्चे बनते गए, अब ग्यारह ग्यारह पैदा हो तो कितना फैल जाए सभी, ऊंट है घोड़ा है गधा है कुत्ता है कितना हो जाए, कुत्ते की छह सौ सत्तर बाल बोलते हैं हो जाएगा ज्यादा, अकल कल चर्चा नहीं हो कुछ नहीं, कितनी मूर्खता हद मूर्खता हो साफ मूर्खता, ऐसी बात हुई वो अपना बल मानते हम कर देते हम कर देते, अरे हम क्या करेंगे भाई, करने की शक्ति, भगवान के संहार की शक्ति, सब शक्ति है भगवान मौजूद। यद यद विभूति मत सत्व श्रीमदोजितमे हुआ तब तो देवावगत सत्व मम दे जो संभव। भगवान के तेज से उत्पन्न वाली शक्ति है, मूलता से अपनी मान लेता है, गजब हो जाता है। तो सब भगवान को मानो, उसकी कृपा मानो, सब कुछ भगवान ही का। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज, हरदम याद रखो, हरदम याद रखो कि वो शक्तिमान अलग है, वो कुछ और है, करो कोई और करे वो कुछ और है, कोई मान लो भाई वो और है। नारायण नारायण।